produktu o takim składzie i działaniu. Maxilutin Ginkgo Plus. Zapamiętaj, maksymalne wsparcie dla oczu. Aflofarm. Co widzisz oczami wyobraźni, gdy ubezpieczysz się w PZU? Pluskające pociechy w wodnych atrakcjach, a nie wodne atrakcje w twojej łazience. Wyjeżdżając na wakacje, ubezpiecz nie tylko wyjazd, ale i swój dom, bo na niego też mogą czekać różne atrakcje. Odwiedź oddział agenta lub dom PZU.pl. PZU. Możesz na nas polegać. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 29 czerwca, minęła 20. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. O prawdopodobieństwie kolejnej fali zakażeń koronawirusem mówił w Trójce doradca premiera, profesor Andrzej Horban. Od najbliższego czwartku zniesione będą wszystkie limity przyjęć do lekarzy specjalistów. Nagrody IPN-u, kustosz pamięci narodowej, zostały rozdane na Zamku Królewskim w Warszawie. Prawdopodobne jest nadejście kolejnej fali zakażeń. Mówił o tym w Trójce doradca premiera do spraw COVID-19 Andrzej Horban. Profesor dodał, że wpływ na rozmiary tej fali będzie miał poziom wyszczepienia społeczeństwa, szczególnie wobec szybkiego rozprzestrzeniania się wariantu Delta. Pełne zaszczepienie może ochronić przed ciężkim przebiegiem choroby, mówi profesor. Jeżeli chodzi o Deltę, to wiemy w tej chwili na pewno, że jest 50-60% bardziej zaraźliwa niż wariant brytyjski. Wiemy też, że jeżeli zaszczepimy się dwoma dawkami, szczepionkami dwudawkowymi, to ta odporność jest na tyle wystarczająca, że człowiek zaszczepiony tą szczepionką, nawet jeżeli zachoruje, to będzie chorował relatywnie łagodnie. Profesor Horban zaznaczył, że tylko szczepienia mogą chronić społeczeństwo przed kolejnym lockdownem. Wszystkie limity przyjęć do lekarzy specjalistów będą zniesione od 1 lipca, poinformował o tym premier Mateusz Morawiecki. I to będzie standard, który wdrażamy. Będziemy starali się rozładowywać kolejki, skracać te kolejki przede wszystkim. To mogę na początek przynajmniej obiecać. To samo dotyczy powszechnego dostępu do diagnostyki i do profilaktyki. Wszyscy wiemy doskonale, że lepiej jest zapobiegać niż leczyć. I dlatego profilaktyka 40+ to program wyznaczający poziom usług publicznych, do którego dążymy. Premier odniósł się także do programu szczepień przeciw COVID-19. Zauważył, że liczba wykonanych szczepień przekroczyła 28 milionów, ale jak mówił, to wciąż za mało, aby wygrać walkę z pandemią. Projekt ustawy zaostrzającej ograniczenie handlu w niedzielę zapowiada poseł Prawa i Sprawiedliwości Janusz Śniadek. Chodzi o wyeliminowanie sytuacji, w których sklepy są czynne w dzień świąteczny pod pretekstem na przykład działalności pocztowej czy gastronomicznej. To przykład nieuczciwej konkurencji, mówi poseł. Inspektorzy nie mieli kompetencji czy uprawnień do sprawdzania rzetelności czy prawdziwości tego rodzaju deklaracji składanych w sądzie rejestrowym. Stąd stawało się coraz powszechniejszą furtką. Coraz większe sieci pod pozorem działalności handlowej zaczęły otwierać się w niedzielę. To patologia, ewidentnie zjawisko nieuczciwej konkurencji, więc trzeba położyć temu kres. Zakaz handlu w niedzielę w Polsce nie obowiązuje teraz w 7 niedziel w roku. Na Zamku Królewskim w Warszawie po raz 20 rozdane zostały nagrody Instytutu Pamięci Narodowej Kustosz Pamięci Narodowej. Nagroda wręczana jest osobom, instytucjom i organizacjom społecznym za szczególnie aktywny udział w upamiętnieniu historii narodu polskiego w latach 1939-1989. Laureatom za ich działalność dziękował prezes IPN Jarosław Szarek. Czasem trzeba wam było mierzyć się z wieloma przeszkodami. Wytrwaliście i bardzo serdecznie państwu dziękuję. Jednym z wyróżnionych był Jerzy Giza, między innymi propagujący wiedzę o historii rodzinnego Nowego Sącza i polskich przedwojennych oficerach. Ogromnie się cieszę, jestem wzruszony. Jestem miłosikiem historii i służę w ten sposób pamięci narodowej, ocalając od zapomnienia setki oficerów i podoficerów Wojska Polskiego. Z kolei w imieniu Muzeum Polskiego w Chicago nagrodę odebrała wolontariuszka muzeum Alicja Nawara. Jest to wielkie wyróżnienie dla naszego muzeum. Muzeum ma ponad 100 lat i jest to takie miejsce, można powiedzieć, serce Polonii. Tytuły Kustosza Pamięci Narodowej otrzymali także ksiądz Władysław Palmowski, działacz Solidarności Czesław Nowak i Zgromadzenie Ojców Redemptorystów Witold Banach, Polskie Radio. Białoruś straciła możliwość organizacji kolejnych międzynarodowych zawodów sportowych. W Mińsku nie odbędą się zaplanowane na przyszły rok drużynowe Mistrzostwa Świata w chodzie sportowym. Międzynarodowe Stowarzyszenie Federacji Lekkoatletycznych zdecydowało, że mistrzostwa w chodzie sportowym nie odbędą się z powodu niepewności co do stosunków dyplomatycznych i ograniczeń w lotniczych podróżach międzynarodowych z Białorusią. O tym, w którym kraju odbędą się mistrzostwa świata, stowarzyszenie poinformuje później. Rozgłośnia Euroradio zwraca uwagę na to, że wcześniej ze względu na sytuację polityczną Białoruś utraciła prawo do organizacji mistrzostw świata w hokeju na lodzie, trójboju siłowym klasycznym i pięcioboju nowoczesnym. Białoruś została również bez drużynowych mistrzostw Europy w tenisie stołowym, mistrzostw Europy w kolarstwie i etapu Pucharu Świata w biatlonie. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy spodziewane są intensywne burze na południowym zachodzie. Towarzyszyć im będą porywy wiatru do 90 km na godzinę. Temperatura minimalna od 14 stopni na północnym wschodzie do 20 na południu kraju. A jutro w całej Polsce dużo chmur i wszędzie spodziewane są burze, lokalnie z gradem. Będzie bardzo ciepło, od 24 stopni na Pomorzu Zachodnim do 30 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali NanoCell teraz w rewelacyjnej cenie 2970, taniej o 1000 zł. Robot odkurzający Tefal teraz za jedyne 699, taniej o 300 zł. Media Expert jest cool. Teraz ceny w dół. Przy okazji chcę zapytać o suchość w ustach. Dokucza mi tuż po przebudzeniu, ale też w ciągu dnia. To może być ksorostomia. Dotyczy wielu osób, choć rzadko zgłaszają się z tym do lekarza. Popijam wodę, ale suchość szybko wraca. Proszę kupić w aptece spray do ust Xerostemin. To wyrób medyczny, który nie tylko nawilża jamę ustną, ale zapobiega jej wysychaniu. Dzięki temu Xerostemin daje naprawdę długotrwały efekt. Proszę spróbować. Faktycznie od razu lepiej. Nie wiedziałam, że jest takie proste rozwiązanie. Suchość w ustach minie po Xerostemie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na program zaprasza sponsor. Producent leku dla mężczyzn Mensil Max. www.mensilmax.pl. Muzyka z Trójką. Cały ten rok. W Trójce oczywiście, 7 minut po godzinie 20. Olga Szućko, witam serdecznie, Marek Pawlukiewicz, Marek Wiernik z kolei przy mikrofonie. Jak zwykle we wtorek po 20, cały ten rok do godziny 21, ale się dzieje. Londyn, stolicą światowego sportu, przed chwilą Anglia, do ćwierćfinału Niemcy do domu, ale to jeszcze nie wszystko, co dzieje się w Londynie, bo Hubert Hurkacz walczy z Włochem Musettim. No to jest drugi set, proszę Państwa, 5-4 dla Huberta, więc mam nadzieję, że będę mógł Państwu ogłosić w czasie tej audycji awans naszego tenisisty do drugiej rundy, bo Iga Świątek już w niej jest. No dobrze, to co? Muzyka, to można powiedzieć, że mamy prime time, prawda? Bo kolejny mecz dopiero o 21:00 i tak się złożyło, że za chwilę popłyną do Państwa dźwięki utworu tak właśnie zatytułowanego Prime Time. I to będzie muzyka San Francisco. Zespół bardzo, bardzo zasłużony, bo powstał w roku 1972. Mówiło się i od czasu do czasu mówi się o tej grupie jako o protoplastach punk rocka. Zwariowana orkiestra, no i teraz posłuchajmy, jak swojego czasu wykonywali taki oto utwór The Tubes i Prime Time. I'm Tubes z San Francisco. Że co? Że oszalałem z radości po zwycięstwie Anglików? Że to nie ta audycja? Że to nie jest ta stacja? Nie to radio? Ależ jakże. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Różne oblicza punk rocka. Protoplaści punk rocka od czasu do czasu wykonywali właśnie tego typu utwory, bardzo przyjazne dla ucha. Myślę, że teraz letnią porą świetnie się to nam sprawdziło. To nagranie Prime Time pochodzi z roku 1979, a wywołany Londyn, co się wówczas działo? No, między innymi pojawiła się grupa The Members, Surrey dokładnie, zespół 76 rok, wtedy wystartował, puby, kluby, no i przede wszystkim to, że wpadł w ucho Johnowi Peelowi. No i rozpoczęła się kariera i kontrakt z Virgin, bardzo zacną wytwórnią płytową. No to sobie teraz przypomnimy, za przeproszeniem członków, będzie The Members w utworze Sound of the Suburbs. Same old boring Sunday morning, old man out, washing the car. Mum's in the kitchen cooking Sunday dinner, her best meal, moaning while it's last. And Johnny is upstairs in his bedroom, sitting in the dark, annoying the neighbours with his punk rock electric guitar. This is the sound. This is the sound of the suburbs. This is the sound of the suburbs. Every lousy Monday morning, his projects go crashing over our home. 10 o'clock, Broadmoor siren, trying to be mad, won't leave me alone. A Johnny is down. London, The Members. No zbytnio nie wysilili się tym kawałkiem, ale wystarczyło, aby dostać się na listy przebojów. Sound of the Suburbs. Proszę Państwa, to teraz zagramy sobie muzyka niemiecka będzie. To tak trochę dla, aby osłodzić gorycz po porażki niemieckim kibicom. Grupa nazywa się Danots. No to już taka zasłużona grupa, bo prawie 20 lat grają i to myślę bardzo przyjemny będzie utwór Time's Up. Tak nazywa się ten song, grupa Danac. Się ta grupa z Niemieca, że oko mam dobre, widzę, że jest tiebreak. Hurkacz z Włochem w tej chwili 5-2 w tiebreaku. No a my się przeniesiemy do Olkusza. Będą nasi, grupa nazywa się bardzo ładnie, Do Góry Nogami. 7-8 mniej więcej lat temu zespół wystartował i punkowo, i noisowo. No w każdym razie zaraz Państwo się przekonają. Utwór ma taki trochę depresyjny tytuł, Rozpadam się, ale będzie grupa Do Góry Nogami. Od początku byłaś ze mną, nie opuszczasz mnie na krok. Ja oddycham twym powietrzem, ty w mych żyłach płyniesz krwią. Metodycznie mnie okradasz, dzień za dniem, za rokiem rok. Nic nie czuję, a ty bierzesz, to co przecież musisz wziąć. To co przecież musisz wziąć. To co przecież musisz wziąć. Patrzę w siebie, teraz już wiem, dzisiaj już wiem. W myślach krzewie, teraz to wiem, czuję i wiem. Rozpadam się każdego dnia, ty na mnie czekasz. Rozpadam się każdego dnia, czekam ja. Rozpadam się każdego dnia, ty na mnie czekasz.

Trzeci Polskiego Radia. Te niepokojące sygnały, o których wspomniałem, oczywiście dotyczą koronawirusa, delty przede wszystkim. Już turyści niemieccy, angielscy pouciekali z Portugalii. Trauma Lips za to nam zagrała. Kawerek będzie teraz i tak, zacznę od wykonawcy, bo to jeden z ważniejszych w historii alternatywnego czy też noise'owego rocka, Sunny Kills, dokładnie 10 lat temu grupa, no i tu się boję powiedzieć, czy zakończyła działalność, czy zawiesiła. Muzycy grupy twierdzą, że to definitywny koniec. No, 10 lat temu to się wydarzyło. Poszczególni członkowie zespołu nagrywają solowe krążki. No a kiedyś, jak byli razem jeszcze, Sonic Youth wziął na warsztat taki przebój z lat 70. Ci bardziej dorośli, dojrzali słuchacze może kojarzą taki pseudonim Plastic Bertrand. To był artysta belgijski, on jest nadal, ale w latach 70. szalenie popularny. Mama Belgijka, tata z Ukrainy, wymyślił sobie taki szyld Plastic Bertrand i wylansował w 78 roku przebój Sublime Pour Moi. Ależ to był hit, cały czas powraca w różnych wykonaniach. No to teraz posłuchamy wersji Sonic Youth. I'm rok, cały ten rok. W Trójce, no oczywiście musieli pohałasować. Sonic Youth. Od razu Państwu powiem, bo w repertuarze naszej seksbomby jest też ten utwór. Nie ma tyle hałasu, ale wcale to nie jest gorsze, jeśli nawet, no, podyskutujemy. Może za tydzień posłuchamy sobie Supply and Pourmoi w wykonaniu seksbomby. A teraz wracamy do Londynu muzycznie, bo najbliższe dni to cały czas Wembley, najważniejsze mecze przecież i Wimbledon równocześnie i teraz będzie Chelsea. Tak jest, Chelsea, bardzo zasłużony zespół londyński, 76 rok, wtedy rozpoczęła się historia tej grupy w składzie i Billy Idol, i Tony James, i Gene October, no bardzo ważne w historii muzyki punkowej nazwiska. W składzie Chelsea, z tego co wiem, Gene October pozostał, bo grupa cały czas funkcjonuje i parę lat temu nagrała album Saturday Night, Sunday Morning. I to będzie teraz za chwilę ten utwór tytułowy, grupa Chelsea. Chelsea, Saturday Night, Sunday Morning. Proszę Państwa, no to kolejni nasi, cały czas wspieramy, popieramy, mieliśmy grupę z Olkusza, a teraz Wrocław. Zespół nazywa się Vets, przez V pisane, to jest taki skrót, nawiązanie do Veterans Music Band. No weterani, bo już chyba 4 lata grają pod szyldem Vets, a łączą, bo coraz więcej tego grania ska-punk w naszym kraju. Powraca ska zdecydowanie i teraz będzie utwór zatytułowany Ska-ranie. kropkami. Ilu jak on jest między nami. Ha, ha. Ludzie zazdroszczą lub podziwiają. Niewielu takich, co dobrze go znają. Kłania się starszy, lecz tak między nami. Widziałem jak brał się z kibolami. Plotek, nie czyta bzdur, buja w obłokach, głowa wśród chmur. Nie goni trendów, niczyjej strony, ani brunatny, ani czerwony. Proszę Państwa, to teraz klasyka. Oj, Street Punk. Tydzień temu graliśmy Blitzid. Nasi wspominający, nawiązujący do tego, co robiła grupa Blitz. No a teraz sobie mistrzów przypomnimy, bo to był rok 1980. Wtedy Blitz pojawił się na tej street punkowej oj scenie. No a przestali grać, który to był mniej więcej 2007. No to prawie 30 lat. Blitz w utworze Warriors. Hey! klasyka, grupa Blitz. No to teraz witam, pozdrawiam kibiców, fanów Metaliki. Tak przy okazji dziękuję za te kartki i listy. Myśliwiecka 357, wiernik moje nazwisko. Zagramy sobie coś Metaliki, ale to będzie taka ciekawostka, bo tak, graliśmy ska punk, wspominałem o street punku, jeszcze pojawiły się kiedyś takie określenia jak punk surf albo skate punk, no i w tym momencie padnie nazwa zespołu San Francisco, Agent Orange, tak nazywa się ta orkiestra, która poza tym, że surfuje, skate'uje i punkuje, to sobie wymyśliła, że zagra jeden z utworów Metaliki. No to proszę ocenić, Seek and Destroy, to ten utwór będzie, Agent Orange. Destroy. Destroy. No, jak ładnie punkowcy poradzili sobie z Metallicą. Zespół Agent Orange, ale tam zielono na tych kortach Wimbledonu. 3-0 Hubert Hurkacz jest w kolejnej rundzie. Gratulujemy. A dla nas, no, pozostajemy w Anglii. Tym razem Bristol. To będzie nowa muzyka z Anglii. Zespół, któremu się świetnie kariera rozwijała, no ale zaraza przeszkodziła i w koncertach promocyjnych i w planach, no ale nasi artyści też doskonale o tym wiedzą. No to zagramy to, co mamy. Mother Vulture, tak nazywa się grupa z miasta Bristol w utworze Habits Die Hard. Kończą, już czekają kolejni. Bunkier czeka z Wodzisławia Śląskiego i będzie Heniek, prosimy. Zaczyna się o 5 rano, kiedy ruski budzik budzi Henka Szczesławą, swoją twarz pan Henio goli. Zawsze w ciszy ze skupieniem tą maszynką, co pamięta Boże Narodzenie na przystanek zapodaje krokiem sztucznie wymuszonym, byle tylko nie zapomni. Patelnie dla żony, smrodzie tanich papierosów. Marzy wciąż przed świtem jeszcze tylko 10 lat i zostanę emerytem, panie Henku. Panie wymięka w sprawie. Damy radę, damy radę, panie Henku. Panie wymięka w sprawie. Damy radę, damy radę, damy radę. Damy radę. Nie ma bata, gdzie naprawić, trzeba kawałek autobusu. Nie przypadkiem go wołają mistrzem Henkiem z PKS-u. A po pracy powrót zawsze zakrapiany ze znużeniem. Chwila w przyobiedzie, taka z ciszą i jedzeniem. I z Czesławą cicha mowa o globalnym ociepleniu. Andrzeju S. Krawacie, hodowli reniferów. Wieczorem chwila marzeń, taka sama jak przed świtem. Jeszcze tylko 10 lat i zostanę emerytem, panie Henku. panie, wymięka w trawie. Damy radę, damy radę, panie Henku. Panie, wymięka w trawie. Damy radę, damy radę, damy radę. Damy radę. A wieczorem, kiedy chwila ciszą swą dopada, nieciekawe tak to życie, mówi do Henka Czesława. Może w którejś chwili życia coś my Henio przeoczyli, może coś się wokół działo, myśmy tego nie widzieli. Panie Henku, panie wymięka w prawie. Damy radę, damy radę. Panie Henku, panie wymięka w prawie. Damy radę, damy radę, damy radę. Henio, damy radę. Świetny jest ten bunkier, na pewno jeszcze do nas wróci. Na koniec fragment ostatniej płyty zespołu Bas Cox, Olga Szućko, Marek Pawlukiewicz, mówiący te słowa Marek Wiernik. Zbliża się apteka wieczorna. Bas Cox. Program zaprosił sponsor, producent leku dla mężczyzn Mensilmax. www.mensilmax.pl. Zapraszamy do reklamy. Media Ekspert jest tu. Ceny w dół. Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład automatyczny ekspres do kawy Philips Latte Go. Teraz za jedyne 1749. Srebrna lodówka Beko pełny No Frost. Teraz za jedyne 1499. Taniej o 300 zł. Media Ekspert jest tu. Teraz ceny w dół. Jesteśmy z wami już 50 lat. Z okazji jubileuszu audycji Lato z Radiem przygotowaliśmy dla Państwa pięciopłytowy album. Największe przeboje polskie i zagraniczne z każdej dekady. Od kolorowych lat 70. aż po współczesne hity. Lato z Radiem 2021. Gorąco polecam. Marcin Kusy. Album do kupienia w sklepie.